minamahal. Bawat taong may damdamin, may minamahal. Tulad mo at tulad ko, nakadama sa isa't isa ng pag-ibig. At ngayon nagmamahalan ng tapat. Pag nagmamahal, bawat sandaling kasiping kay anong bilig. Bawat oras ay mayroong kasaysayang, anong sarap, anong tamis. Maligaya nga ang taong nagmamahal. Wow. Kaya ako'y napaligaya ng tunay na pagmamahal. Ang lahat ng katangian ay nasa'yo. Ningning ng mata, lambot ng labi, at ugaling walang kapintasan, nababalot ng alindog katawang tunay. Pag minamahal, kulay rosas ang paligid ko sa tuwi-tuwi na nakayakap sa ulap. Buong mundo'y nagagalak na mayroon nagtatalik na dalawang pusong nagmamahal. Wow. Kaya tayo'y magpasalamat sa ating kapalaran. Nasa atin ang kaganapang hinahanap ng bawat nilalang na may puso rin. Dahil tayo'y hindi magbabago hanggang may buhay. May minamahal, bawat taong may damdamin. May minamahal, tulad mo at tulad ko, nakadama sa isa't isa ng pag-ibig. Kaya't habang may pag-asa kayo, humanap ng pag-ibig na totoo. Sakalang niligaya, kung mayroon ng tunay na minamahal. May minamahal, bawat taong may damdamin. May minamahal, tulad mo at tulad ko, nakadama sa isa't isa ng pag-ibig. Kaya't habang